นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับมียายคนหนึ่งชื่อยายปลื้มบ้านแกอยู่จังหวัดสิงห์บุรีครับแกตายแล้วฟื้นขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจหลานสาวแกน่ะเป็นคนที่คอยพยาบาลช่วยเหลือแกอยู่ตลอดยายปลื้มเนี่ยอายุตั้ง80แล้วหูไม่ดีตาไม่ดีเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะมาตลอดตอนหลังแกก็เป็นหลายโรคด้วยกันรวมทั้งโรคแกนี่หนักกับเพื่อนอันนี้สำคัญมากแกก็ถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสื่อแล้วลุกไม่ค่อยจะไหวแล้วยายเป็นห่วงหลานสาวคนนี้มากเพราะว่าเป็นหลานสาวคนเดียวพี่ของเธอเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิงอีกคนก็แต่งงานไปแล้วอยู่แต่หลานสาวคนนี้ยังไม่มีครอบครัวยายก็อยากให้แต่งงานกับคนที่ดีพูดเสมอว่าถ้าหากว่าแกไปแต่งงานกับคนชั่วแกก็จะต้องเสียใจแม้แกตายไปแล้วดวงวิญญาณของแกก็จะไม่เป็นสุขสงบเพราะฉะนั้นต้องหาคนดีมาเป็นคู่ดูให้ดีซะก่อนให้ผู้ใหญ่ช่วยดูให้เชื่อฟังพ่อแม่อย่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ขอให้หลานรับปากหลานก็รับปากยายเพื่อให้แกหมดห่วงในช่วงนั้นก็มีผู้ชายมาชอบอยู่คนหนึ่งเขาไม่ชอบทำงานแถมอยู่บ้านไม่ติดด้วยชอบเที่ยวเตร่กินเหล้าสูบบุหรี่เขาก็มักจะมาหาลำยองที่บ้านอยู่เรื่อยแต่ว่าแอบมาไม่ให้ยายรู้เพราะถ้ายายรู้เขาจะเรียกเขามาพูดมาสั่งสอนให้เป็นคนดีให้เลิกเสียไอ้เรื่องเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยถ้าอยากจะได้หลานสาวของแกก็ต้องเลิกสิ่งไม่ดีให้หมดแต่เขาก็เลิกไม่ได้ก็รับปากส่งเดชไปอย่างนั้นเองแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังเกี่ยวข้องกับไอ้เครื่องดองของเมาอยู่แล้วการงานก็ไม่หยิบไม่จับอย่างเคยทั้งที่บ้านเขาก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแค่พอมีกินไปวันๆเท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งยายปลื้มก็เกิดหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาหลานสาวที่เฝ้าพยาบาลอยู่พอรู้ว่าแกตายแน่แล้วเขาก็จัดงานศพเตรียมโน่นเตรียมนี่แต่ปรากฏว่าสักชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะยายปลื้มก็ฟื้นขึ้นมาหายใจได้อีกครั้งแกเรียกหาน้ำกินหลานก็เอาน้ำให้กินคนก็ดีใจกันทั้งบ้านเลยแกฟื้นขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดเพราะว่านอกจากแกจะเรียกหาน้ำกินแล้วแกก็ยังเรียกหาเหล้าแกอยากกินเหล้าทั้งที่ก่อนนั้นตลอดชีวิตต้องแกไม่แต่ต้องเรื่องเหล้าเรื่องยาเลยนอกจากเหล้าแล้วแกก็ยังอยากจะกินไก่สักตัวแกบอกเอามาทั้งตัวเลยต้มให้แกด้วยแกจะกินคนก็แปลกใจมากแต่ก็จัดหามาให้ตามที่แกต้องการแกลุกขึ้นมากินเหล้ากินไก่อย่างอร่อยอร่อยทั้งที่ก่อนหน้านั้นแกลุกไม่ไหวแล้วแต่นี่มันแปลกที่แกลุกขึ้นกินเหล้ากินไก่ยังก็แกหายป่วยหายไข้กลับมาแข็งแรงดีคนในบ้านก็เลยต้องคุยกันว่าเอ๊ะยายปลื้มแกเป็นอะไรไปแกไม่ใช่ยายปลื้มคนเดิมเสียแล้วนี่แกเปลี่ยนไปแกกินเหล้าหมดขวดกินไก่หมดตัวซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยงงกันใหญ่เหล้าก็เป็นเหล้าขาวทั้งฉุนทั้งแรงไก่ก็ตัวโตเบ้อเร่อเลยแกกินก็ไม่ได้ยังไงอิ่มหนำสำราญดีแล้วแกก็ไม่พูดอะไรล้มตัวลงนอนหลับตาก็นึกว่าแกนอนหลับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็เพราะว่าพอหลานสาวไปดูหลังจากนั้นราวๆสักหนึ่งชั่วโมงก็ปรากฏว่าแกหยุดหายใจไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีอาการอะไรบอกให้รับรู้เลยแกตายไปอีกครั้งก็ได้แต่หวังว่าแกจะฟื้นอีกครั้งแต่ก็ไม่มีรอกันหลายชั่วโมงก็ยังไม่ฟื้นเขาก็ยังไม่ฉีดยาก็กลัวว่าแกจะฟื้นขึ้นมาอีกรอกันเป็นวันๆแต่ก็ไม่ฟื้นแต่ก็ยังไม่ฉีดยาได้แต่ต่อโลงนิมนต์พระมาสวดโดยหวังว่าแกจะฟื้นปรากฏว่าสวดถึง5คืนแล้วยังเฉยก็เลยหมดหวังก็เลยเผาหลังเผาใหญ่ปลื้มแล้วหลานสาวก็ฝันว่ายายมาหามาลูบหัวเธออยู่ไปมาบอกว่าที่กินเหล้ากินไก่นะไม่ใช่ยายแต่เป็นผีไตหวงที่มันฉวยโอกาสมาขอกินจึงได้รู้กันว่ามันเป็นอย่างนั้นคนโบราณนี่เขาเชื่อว่าคนใกล้ตายเจ็บป่วยอย่างหนักบางครั้งนี่ลุกนั่งได้อ อยากจะกินนั่นกินนี่ขอกินญาติญาติก็หาให้กินอย่างอิ่มหนำสำราญหลังจากกินอิ่มแล้วญาติก็นึกว่าคงจะหายแต่เปล่ากลับนอนลงไปแล้วไม่หายใจอีกเลยมันเป็นอย่างนี้วิญญาณพเนจรวิญญาณผีไตหงที่ล่องลอยหิวโหยอดอยากไม่มีญาติพี่น้องทำบุญกรวดน้ำไปให้กินก็มักจะจ้องหาโอกาสดีๆเข้าสิงคนใกล้ตายหรือว่าคนตายไปแล้วใหม่ๆเนี่ยเข้าสิงในร่างเขาแล้วก็ขอกินในสิ่งที่ตัวเองอยากจะกินคนโบราณเขาเชื่อกันมานานแล้วอย่างน้าชายของคุณสัญญาเนี่ยป่วยเป็นโรคตับไปผ่าตัดแต่ว่าไม่หายนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆญาติเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็พากันกลับบ้านตอนที่อยู่บ้านก็รักษากันกินยาหมอกินยาโบราณบ้างหลายขนาดด้วยกันแต่ลุกไม่ได้นอนตลอดข้าวก็กินได้นิดๆหน่อยๆจะตายอยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่แล้ววันหนึ่งก็บอกว่าไม่ไหวแย่แล้วลืมตาไม่ขึ้นตอนเช้าเป็นอย่างนั้นแต่ตอนบ่ายก็กลับลุกขึ้นมานั่งได้อยากกินขนมจีนน้ำยาญาติก็ดีใจเห็นคนป่วยลุกนั่งได้อยากจะกินอะไรก็ไปซื้อมาให้กินต้องไปตลาดเพราะว่าแถวบ้านไม่มีขนมจีนขายได้ของมาก็ให้คนป่วยกินก็กินอย่างอร่อยอร่อยกินมากกินหมดเลยพูดคุยได้แต่ว่าเรื่องที่พูดฟังมันแปลกๆมันเหมือนกับไม่ใช่น้าน่ะนะแต่เป็นคนอื่นคือบางเรื่องนี่คุยอะไรไม่รู้ญาติไม่เข้าใจเลยแต่ก็ยังเรียกชื่อญาติผิดๆถูกๆอีกต่างหากญาติก็คุยกันว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ฟังดูมันแปลกๆอยู่นะแต่ยังไงก็ตามขนมจีนน้ำยาก็หมดเกลี้ยงไปแล้วทีนี้อยากจะกินผลไม้ขึ้นมาอีกถามหาแตงโมอยากจะกินแตงโมให้ชื่นใจมีไหมว่างั้นบังเอิญที่บ้านนั้นมีแตงโมอยู่ลูกใหญ่ซะด้วยก็พาเอามาให้กินกินหมดไปซีกนึงแล้วเหลืออีกซีกก็จะกินอีกหน้าผู้หญิงก็ถามว่าจะกินไหวเหรอแกก็พยักหน้าจะกินแต่หน้าผู้หญิงเห็นท่าว่าไม่น่าจะกินเข้าไปไหวก็จะหยุดก่อนกลัวจะอาเจียนออกมาแต่หน้าผู้ชายก็จะกินให้ได้อีนี่หวงกินให้เดียวนะมึงเดียวถ้ามึงเจอดีเสร็จแล้วก็นอนพอนอนลงเท่านั้นก็หมดเรี่ยวหมดแรงอ้าปากพะงาบก็เกิดกลัวเราหนกันใหญ่ปรากฏว่าน้าชายหมดลมไปตอนนั้นแหละญาติก็ว่าน้ากินมากไปบางก็ว่าที่กินนั้นไม่ใช่น้าน่ะเป็นผีพเนจรผีไม่มีญาติอดอยากๆมาสวมรอยขอกินไอ้เรื่องอย่างเนี้ยคนแต่ก่อนเขาเชื่อกันครับเหตุการณ์แบบเนี้ยสมัยก่อนนี่อยู่บ้านนอกเนี่ยผมก็เคยพบเห็นบ่อยๆพูดถึงในเรื่องวิญญาณอดอยากเนี่ยมีเรื่องนึงครับตะป่านแก่ๆแล้วตัวสูงโปร่งเป็นคนยากจนแกไม่มีอะไรกินอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าลูกหลานทอดทิ้งหนีแกไปหมดแกก็มักจะแวะไปที่บ้านของคุณบุญช่วยมาเรียกยายเมาขอข้าวกินหน่อยคุณบุญช่วยก็สงสารในแกกินข้าวกับแกงแกกินข้าวจุ2ชามนี่เป็นอย่างน้อยก็ไม่ว่าอะไรแกก็ให้ทานแกไปชาวบ้านคนอื่นบางคนไม่ให้แกกินน่ะเขาบอกแกขี้เกียจงานการไม่ทำแล้วจะเอาข้าวที่ไหนกินเข้าไปใครจ้างทำอะไรก็ไม่ค่อยจะทำชอบสบายชอบขอเขากินมากกว่าคนก็เลยไม่ชอบแกกันเยอะไอ้ที่ชาวบ้านเขาพูดน่ะเป็นเรื่องจริงแกขี้เกียจจริงๆตะป่านนานๆจะทำสักทีอิ่มแล้วก็นอนพุงผืดอยู่ใต้ต้นมะม่วงที่บ้านแกหรือไม่ก็ไปคุยกับใครต่อใครถ้าไม่มีกินจริงๆไม่มีใครให้ก็ไปวัดไปขอข้าวพระกินก็มักจะโดนลูกศิษย์วัดไล่ตะเพิดเพราะไม่ชอบนิสัยแกตะป่านนี่เกลียดเด็กวัดมากเห็นไปไม่ได้มีโอกาสแกจะเอาก้อนดินขว้างหัวเด็กบางทีเอาไม้ตีเด็กก็วิ่งหนีแกบ้างมีโอกาสก็แก้แค้นกันอยู่มาวันนึงตะป่านเป็นลมตายที่บ้านของแกส่งกลิ่นเหม็นนะแล้วคนหนึ่งได้ไปเจอเข้าก็ต้องช่วยกันเอาไปเผาศพไปแล้ววิญญาณตะป่านกลายเป็นวิญญาณอดอยากไม่มีอะไรจะกินไม่มีใครทำบุญกรวดน้ำไม่ให้ไม่ได้กินอะไรตกกลางคืนก็เที่ยวหาข้าวกินไปตามบ้านใครต่อใครที่เคยไปขอข้าวเขากินคนกลัวผีตะป่านกันมากแม้แต่ที่บ้านคุณบุญช่วยที่ตะป่านเคยมาขอข้าวกินก็ยังกลัวกันมากเลยทีเดียวคุณบุญช่วยต้องเอาข้าวใส่ชามแกงใส่ถ้วยหนึ่งไปตั้งเอาไว้ที่แคร่ที่แกเคยมานั่งกินข้าวแคร่อยู่ที่ข้างบ้านนั่นแหละแกก็ทำอย่างเงี้ยพอตอนเช้าก็มักจะไม่เหลือข้าวแกงในถ้วยในชามเลย ก็เชื่อว่าวิญญาณตะป่านมากินข้าวในตอนกลางคืนที่คนหลับกันหมดแล้วแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกหมามันกินมั้งไม่น่าจะเป็นผีมากินหรอกแต่คุณบุญช่วยคิดว่าน่าจะเป็นตะป่านนั่นแหละอยู่มาคืนหนึ่งก็เอาข้าวแกงไปตั้งไว้ที่แคร่แล้วตกดึกคุณบุญช่วยตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงหมาหอนกันโหยหวนนอนฟังอยู่พักหนึ่งต่อมาได้ยินเสียงช้อนกระทบชามข้าวแล้วก็ถ้วยแกงก็ทำให้ขนลุกสู้ขึ้นมาก็แข็งใจไปแอบดูที่หน้าต่างก็ได้เห็นร่างดำๆของใครคนหนึ่งก้มๆเงยๆอยู่เหนือชามข้าวบนแคร่แหละคุณบุญช่วยก็หนาวสะท้านโอ้ยต้องเป็นตะป่านแน่ๆพอดูลักษณะมันใช่เลยทีเดียวแหละเห็นแล้วก็รีบถอยหลังเพราะว่าร่างนั้นเงยหน้าขึ้นมาทำท่าจะมองมาที่หน้าต่างแกก็รีบกลับมานอนในมุ้งแต่นอนไม่หลับต้องสวดมนต์อยู่ตั้งนานตอนเช้าก็ไปดูชามข้าวและถ้วยแกงก็ปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลยมีอยู่คืนหนึ่งวิญญาณตะป่านไปที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เคยไปขอข้าวกินไปค้นหากับข้าวกินอยู่ในครัวเสียงดังเหมือนแมวไปรื้อสำรับกับข้าวเจ้าของบ้านชื่อเยเตี้ยลุกขึ้นไปดูในครัวว่ามีอะไรแกก็ไม่ได้จุดตะเกียงแต่เดินเข้าไปดูเลยแกก็ไปเห็นว่ามีใครคนหนึ่งนั่งหันหลังในครัวกำลังก้มๆเงยๆเยเตี้ยก็ตกใจก็ร้องถามเฮ้ยนั่นใครมาทำอะไรในครัวบ้านข้านี่วะเฮ้ไม่มีคำตอบอะร่างนั้นเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกมึงคนหรือผีวะมึงอะเยเตี้ยพูดไปอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีเสียงตอบออกมา ข้าเองข้ามาขอข้าวกินข้าหิวเหลือเกินอดอยากไม่มีใครให้ข้ากินเลยมีบ้านเดียวให้ข้าหรือที่บ้านยายเมาย ายเตี้ยได้ยินก็เลยรู้ว่าตัวโดนผีหลอกเขาให้แล้วความจริงผีไม่ได้หลอกยายเตี้ยแต่ผีมันหิวข้าวก็เลยมาขโมยข้าวบ้านยายเตี้ยกินเพราะมันเป็นผีอดอยากยายเตี้ยตั้งสติได้ก็บอกงั้นแกก็กินไปให้อิ่มฮะแล้วพรุ่งนี้ก็จะใส่บาตรไปให้อีกพูดจบยายเตี้ยก็หันหลังกลับแต่พอหันไปมองอีกทีร่างที่อยู่ในครัวหายไปแล้วยายเตี้ยหนาวสั่นรีบเข้านอนสวดมนต์สวดพรอยู่ตั้งนานแกก็พยายามข่มตาให้หลับแต่แม่มันก็หลับยากหลับเย็นจนไก่ขันก็ยังไม่หลับก็เลยลุกหุงข้าวใส่บาตรไปให้วิญญาณตะป่านที่อดๆอยากๆจะได้กินตอนเป็นคนก็อดอยากแย่แล้วตายเป็นผีแล้วยังอดอยากต่ออีกน่าสงสารวิญญาณตะป่านเหลือเกินแต่ป่านนี้แกคงจะไปผุดไปเกิดแล้วขออย่าได้อดอยากเหมือนกับชาตินี้อีกเลยเจ้าพระคุณ